dziewczynką, jednocześnie niebywale współczesną, Zadie Smith opowie we wszystkich książkach świata. Już dziś po 20. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 września, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Na Westerplatte i w Wieluniu trwają uroczystości związane z 85. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Za chwilę relacja naszego reportera. Otwarte spotkanie z ministrami podsumowujące ich pracę zapowiada premier. Kolejny atak z użyciem noża w Nadrenii Północnej Westfalii. Lekarze walczą o życie dwóch osób. Przed pomnikiem obrońców Wybrzeża w Gdańsku oddano hołd ludziom walczącym i poległym w czasie II wojny światowej. Niemiecki ostrzał polskiej wojskowej stanicy tranzytowej na Westerplatte był jednym z pierwszych akordów wojny. Na miejscu jest Przemysław Lis. Punktualnie o 4:45 przed pomnikiem obrońców Wybrzeża zawyły syreny. Później odśpiewano hymn państwowy oraz odegrano marsz bohaterów Westerplatte. Następnie odczytano apel pamięci i zagrzmiała salwa z armat. Głos zabrali przedstawiciele najwyższych władz państwa, w tym marszałek Sejmu Szymon Hołownia, premier Donald Tusk oraz wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Marszałek Sejmu podkreślił, że dziś musimy robić wszystko, aby historia się nie powtórzyła. Dziś już wiemy, że sam optymizm nie wystarczy, że potrzebny jest twardy realizm. I wiemy już też dziś, że silni będziemy wtedy, kiedy nie będziemy jednolici i tacy sami, ale kiedy zgodzimy się co do rzeczy fundamentalnych, kiedy będziemy dzielić wspólnie te nadzieje, że jesteśmy gotowi zrobić wszystko, żeby taka noc jak ta nigdy się już więcej nie powtórzyła. 85 lat temu napaścią hitlerowskich Niemiec na Polskę rozpoczęła się największa i najkrwawsza wojna w historii ludzkości. Rozpoczęła się właśnie tutaj, na Westerplatte, którego polscy żołnierze mieli bronić przez 12 godzin. Walczyli 7 dni. Przemysław Lis, dziękujemy za relację. Uroczystości trwają także w Wieluniu w województwie łódzkim. 5 minut wcześniej niż na Westerplatte rozpoczął się atak niemieckich bombowców na tamtejszy szpital. Zginęły w nim 32 osoby. Uważa się, że były to pierwsze w Polsce ofiary wojny. Uroczystości z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy odbywają się na placu Kazimierza Wielkiego, niedaleko dawnego budynku szpitala. Celem ataku Niemców na miasto było zniszczenie Polaków, mówił prezydent. To jasno i wyraźnie wynika ze świadectw także i niemieckich żołnierzy, którzy dokonali tej brutalnej napaści. Oni znakomicie wiedzieli, że bombardują miasto. Byliśmy dla nich, my Polacy, ciemną masą, która poruszała się ulicami i w którą zrzucali bomby. Bo było można bombardować polskie miasta, w których ludzie po prostu żyli, nie służyli w wojsku. Druga wojna światowa była największym konfliktem zbrojnym w historii ludzkości. Zginęło w niej ponad 60 milionów ludzi, w tym około 6 milionów polskich obywateli. Uczestniczyło w niej 61 państw. Otwarte spotkanie podsumowujące upływający rok rządów koalicji zapowiedział premier. O ich organizowanie Donald Tusk zwrócił się do ministrów. Szef rządu stwierdził, że chce zrobić wielką urzędową spowiedź powszechną na spotkaniach z ludźmi. Chodzi mi o dobrze zorganizowane spotkania ze środowiskami, które mają jakieś powody do niepokoju, albo które być może straciły trochę zaufania czy wiary w naszą determinację i właściwie dotyczy to każdego z resortów. Chcę was przekonać do tego myślenia, które wtedy było źródłem siły i które musi pozostać źródłem siły naszego rządu i źródłem wiary ludzi, że jesteśmy dla nich i po coś naprawdę ważnego, a nie dla stanowisk. Podczas tych spotkań ministrowie mieliby składać raporty z efektów swojej pracy oraz oceniać, co powinno zostać poprawione w działaniach resortów. Dwie osoby są w stanie zagrożenia życia po ataku nożowniczki w niemieckim mieście Siegen. Minister spraw wewnętrznych Nadrenii Północnej Westfalii, w którym doszło do zamachu, jak również zabójstw przed tygodniem w Solingen, zapowiada zakaz noszenia noży i kontrolę uczestników imprez masowych. Kobieta zaatakowała jadących na imprezę z okazji 800 lat miasta Siegen. Nożowniczka była znana policji z groźnych zachowań, cierpi na zaburzenia psychiczne. W autobusie raniła 6 osób, 3 z nich były w stanie zagrożenia życia, stan jednej z nich się ustabilizował. Przed większą liczbą ofiar obroniły pasażerów inne kobiety o korzeniach imigranckich. One obezwładniły napastniczkę. Z kolei kierowca szybko zatrzymał autobus i otworzył drzwi, co ułatwiło ucieczkę przede wszystkim dzieciom i młodzieży. Minister spraw wewnętrznych Nadrenii Północnej Westfalii podkreśla, że atak w autobusie i zamach sprzed tygodnia to różne sprawy i policja prowadzi je inaczej, ale są też punkty wspólne. Na ich podstawie Herbert Reul chce wyciągać wnioski zabezpieczające uczestników takich imprez w przyszłości. Proponuje m.in. kontrolę toreb i plecaków na imprezach masowych, żeby uniemożliwić wnoszenie na przykład noży. Adam Górczewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. informacji na portalu polskieradio24.pl. Trochę chmur i przelotny deszcz dziś jedynie na południu i południowym wschodzie. W Karpatach może zagrzmieć, na termometrach około 19 stopni nad morzem, 24 w centrum kraju i na zachodzie, 28 miejscami na Podkarpaciu. Autopromocja. Andrzej Korzyński. Samo to nazwisko już budzi ciepłe uczucia. A Korzyński Ultimate? Projekt ten wymyślił Dominik Strycharski, człowiek renesansu, muzyki współczesnej. A towarzyszy mu sekstet złożony z postaci zdecydowanie niedrugoplanowych. Retransmisja koncertu Dominika Strycharskiego z cyklu Dziedziniec Kultury w Trójce dzisiaj tuż po 19. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa. 1 września, w 85. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Posłuchajcie, ludzie, mojej opowieści, co ja wam tu śpiewam, w głowie się nie mieści. Dnia 1 września roku pamiętnego wróg napadł na Polskę z kraju sąsiedniego. Najwięcej się zawziął na naszą Warszawę. Warszawa, o Warszawo, tyś jest miasto krwawe. Szpitale zburzone, domy popalone, gdzie się mają schronić ludzie poranione. Matka szuka trupa dziecięcia swojego, głośno wzywa Boga i przeklina wroga. I tak nas męczyli całe 3 tygodnie, ale Bóg pokaże ciężko taką zbrodnię. Co ja wam tu śpiewam, w głowie się nie mieści. Teraz będzie koniec mojej opowieści. Posłuchajcie, ludzie, z nami łaska Boża. Odbuduję Polskę od gór aż do morza. To, co działo się 5 lat później w Warszawie, było wynikiem wybuchu wojny wywołanej przez Niemców. Wynikiem ich okrucieństw na ludności cywilnej, mordów i ludobójstwa. Kiedy wybucha Powstanie Warszawskie, nikt nie przewiduje, że znowu cywile ucierpią najbardziej. 31 sierpnia w wyniku bombardowania pod gruzami klasztoru sióstr benedyktynek Sakramentek na Nowym Mieście ginie około 1000 mieszkańców i 34 siostry, które ofiarnie pomagały mieszkańcom od początku wybuchu wojny. Dziś proszą o pomoc w odszukaniu danych 34 sióstr. Dlatego teraz przenosimy się na rynek Nowego Miasta, gdzie w rozmównicy klasztornej czeka na nas siostra Maria Józefina, autorka projektu Sakramentki 44. To taka wyjątkowa sytuacja, kiedy siostra wychodzi do ludzi. Niecodzienna praktyka. Tak, musiałam wyjść, żeby poszukać tych sióstr, które no, gdzieś nam troszeczkę się ukryły, a teraz musimy je odkryć na nowo. Chcemy na nowo odkryć siostry, na nowo odkryć ich historię, na nowo pokazać osobom, które może nie słyszały nigdy o historii naszego zgromadzenia i pokazać siostry jako taki wzór na te czasy. Pewnie nie jedna osoba w tej chwili zada sobie pytanie, Ale po co? Siostry, pomimo tego, że były zamknięte za klauzurą, to modliły się za ten świat, modliły się za Polskę, modliły się za Warszawę, modliły się za powodzenie powstania i miały no, takie przekonanie, że wszystko jest w rękach Bożych i nie mogą się dyspensować z odpowiedzialności za ten kraj. Od początku wojny siostry się angażują w pomoc ludności cywilnej, a w czasie powstania no to już naprawdę można powiedzieć, że przekraczają wszelkie granice tej pomocy, ponieważ otwierają klauzurę 6 sierpnia, przyjmują 10 sierpnia szpital powstańczy. Wszystkich, którzy chcą, szukają schronienia, przyjmują. Wszystkich, którzy proszą o pomoc, jak mogą, tylko tak pomagają. Czy to karmią, podają wodę, opatrują rany, opiekują się dziećmi. Także no, robią wszystko, co te czasy od nich wymagały wtedy. A 31 sierpnia 1944 roku pomimo propozycji żołnierzy niemieckich zostają w klasztorze. Tak, siostry miały możliwość uratowania życia, przechodząc właśnie na stronę niemiecką. I to by było na pewno o tyle łatwiejsze, że wyrzekając się jakichś wartości, tych, w które wierzyły, które wyznawały, mogły uratować swoje życie. Tego nie zrobiły w imię wierności Panu Bogu, w imię wierności wartościom, które wyznawały. No i tego 31 sierpnia wiedziały, że czeka je tutaj pod gruzami śmierć. Były na to gotowe, przygotowywały się do tego, jak czytamy listy, które siostry pisały w czasie wojny, to widać, że one były w każdej chwili gotowe na śmierć. A skąd one o tym wiedziały, że akurat to będzie 31 sierpnia? Tutaj bardzo dużo osób się chroniło i 30 sierpnia właśnie rozrzucili Niemcy ulotki, w których informowali, że jeśli siostry nie przejdą na stronę niemiecką i cała ludność z nimi, no to wszystko tutaj zostanie zbombardowane. Więc faktycznie duża część ludności, która się tu chroniła, przeszła na stronę niemiecką. Jest taki fragment w kronice, że siostry odprowadzają nawet tą ludność trochę pod ostrzałem powstańców. Powstańcy strzelają do ludności cywilnej, która chce się uratować. Tak, ale właśnie no, ta ludność przychodziła na stronę niemiecką, więc jakby to było traktowane niejako jako zdrada. W tamtym czasie bardzo mocno to było tak akcentowane. Dlatego siostry też wyszły jako taka eskorta, żeby tych ludzi, którzy no, chcieli jednak uratować swoje życie, żeby ich tak no, ochronić swoją obecnością. I wróciły tutaj do tych podziemi, tak, w które je spotka śmierć. A najprawdopodobniej ta 1000 osób ludności cywilnej, która zginęła, to była po prostu ludność, która była tutaj schroniona w okolicznych budynkach na rynku Nowego Miasta, także w podziemiach, ale też tutaj właśnie w okolicy i po prostu podczas bombardowania, kiedy usłyszała te zbliżające się samoloty i pierwsze wybuchy, no to postanowili się schronić tutaj pod kościołem, no ale to nie był dobry pomysł, jak się okazało, no bo faktycznie wszystko się dookoła zawaliło i te trupy tych ludzi, którzy próbowali się tutaj schronić, były porozrzucane i przed wejściem do kościoła i dookoła. Także myślę, że to jest ta liczba, która czasem niektórzy myślą, że może jest na wyrost, ale to jest właśnie ta liczba nie tylko tych osób, które były bezpośrednio w podziemiach, ale też tych, które w ostatnim momencie chciały wbiec po prostu pod posadzkę kościoła, no i znalazły śmierć zamiast schronienia. Kilka lat temu przyjechał pan ze Stanów Zjednoczonych. Się okazało, że przed wojną był gazeciarzem i mieszkał na Rybakach. Bardzo tak platonicznie się zakochał w pewnej pięknej dziewczynie z dobrego domu. No i w czasie powstania powstańcy kolejno wysiedlali bloki mieszkalne, ponieważ Niemcy systematycznie je burzyli właśnie na Rybakach. I on schronił się w piwnicy w tym swoim domu i nagle w drzwiach staje ta jego wymarzona, ukochana z całą rodziną, więc oczywiście zaprosił całą rodzinę do swojej piwnicy. No i w tym czasie bombardowania, w całym tym nieszczęściu, walących się domach wokół, był cały szczęśliwy, że może sobie popatrzeć na tę piękną dziewczynę. I później schronili się i zarówno rodzina tej dziewczyny, jak i ten gazeciarz schronili się w podziemiach naszego kościoła. Ta dziewczyna miała brata, który uczestniczył czynnie w powstaniu. No i tuż przed tym 31 sierpnia dowiedzieli się, że on zginął. Był podobno straszny lament. Dzień i noc matka i siostra tego chłopaka płakały, zawodziły. 31 sierpnia ojciec stwierdził, że musi stąd wyjść, bo po prostu oszaleje. I postanowił, że pójdzie po wodę. I ten gazeciarz do niego się przyłączył. Wzięli jakieś konewki i poszli gdzieś na ulicy Mostowej, była woda. I ten gazeciarz mi opowiadał, że nadleciały samoloty w momencie, kiedy oni czerpali wodę i zobaczyli, że bomby spadają na nasz kościół. I pamięta taki moment, że pomyślał, o dzięki Bogu nic się nie stało, kościół stoi. I w tym momencie zobaczył, jak tak jakby cały kościół uniósł się w powietrze i potem zapadł. I wrócili co prędzej. Ten ojciec rodziny po prostu wpadł w tak straszną rozpacz, że gołymi rękami szarpał resztki murów kościoła i zawodził strasznie. Jednego dnia stracił syna, a drugiego dnia resztę rodziny, żonę i córkę. Pod gruzami kościoła, pod nowicjatem zginęło ile sióstr? Dokładnie 34 siostry zginęły. To są siostry, można powiedzieć, przekrój od starszych sióstr po 70 do najmłodszych, do siostry Janiny, która miała 21 lat. Siostry w tym roku zadecydowały, że rozpoczynają projekt Sakramentki 44. Z tego też tytułu przygotowały prospekt. Na stronie głównej widnieje zdjęcie. Opowiedzmy o tym zdjęciu, bo ono jest bardzo symboliczne albo profetyczne wręcz. Tak, to jest zdjęcie z początków 45 roku, kiedy dwie siostry wracają tutaj na gruzy. Właśnie stoją na gruzach przed kościołem, czy wokół kościoła. Wróciły wtedy, żeby zacząć porządki, można takie powiedzieć pierwsze, ale też ekshumację sióstr, ponieważ tak naprawdę ekshumacja z sióstr, które zginęły, nawet się rozciąga do 48 roku, czyli to jest hektar czasu, można powiedzieć, bo to są 4 lata, żeby wydobyć te ciała spod gruzów, czy nawet spod piachu, które gdzieś tam się wtopiły przez te lata. No i to są właśnie, jest takie zdjęcie zrobione właśnie dwóch sióstr, które wtedy na gruzy przybywają z Otwocka, bo tam tymczasowo znalazły schronienie zgromadzenie sióstr sakramentek. Tam podjęły na nowo obserwacje, podjęły na nowo oficjum, modliły się, podjęły na nowo adorację. No a tutaj przyjechały siostry, które miały się właśnie zająć jakby nowym początkiem. Kiedy patrzę na to zdjęcie, przypomina mi się pewna legenda, która krążyła wśród warszawiaków i krąży wśród takich najstarszych do dziś, przekazywana z pokolenia na pokolenie, o dwóch siostrach sakramentkach, które idą pomiędzy gruzami, tymi uliczkami zbudowanymi przez mieszkańców, wtedy kiedy inni potrzebują pomocy. To znaczy niedawno ją dopiero usłyszałam i myślę, że to jest jakby wyraz tej wiary ówczesnych warszawiaków, że siostry faktycznie czuwały nad miastem, że złożyły swoje życie w ofierze właśnie za Warszawę i że cały czas były takimi strażniczkami miasta, że były opiekunkami i orędowały za tym miastem i nadal to robią. Z tym, że może większość osób albo już o tym nie pamięta, albo już o tym nie słyszało, ale one nadal tu są i nadal wspierają i nadal otaczają opieką swoją, szczególnie właśnie Warszawę. Czuję. Gdybym tego nie czuła, to myślę, że nie zajęłabym się tym projektem, ponieważ to, że ja to czuję jako członek wspólnoty zakonnej, do której należały te siostry, no to można by to jakoś wytłumaczyć. Ale to, co słyszę od osób, które tutaj do nas przychodzą, które się tu modlą i opowiadają o tym, że nasze mury czuć, że są przesiąknięte modlitwą i to czuć, że ktoś tutaj się po prostu modli. To, że my się modlimy, to jest jedna sprawa, ale dwa, że faktycznie mamy takie poczucie, że siostry są z nami cały czas i one się cały czas za nami wstawiają. Siostro, na początku wybuchu II wojny światowej, w okrągłą rocznicę, 85., proszę nam opowiedzieć o tym projekcie i o tym drzewie genealogicznym benedyktynek sakramentek. Projekt benedyktynki sakramentki, czy sakramentki 44, ma na celu jakby dwie rzeczy. Pierwszą to odnalezienie jak największej ilości informacji dotyczących sióstr, dotyczących ich życia, dotyczących ich rodzin, odnalezienie ich zdjęć, ponieważ mamy 10 sióstr, które nie wiemy, jak wyglądają. A mogłybyśmy na przykład odnaleźć ich rodzinę i w archiwach tej rodziny te zdjęcia poszukać, więc to jest jeden cel. A drugi jest jednak propagowanie tej historii, zbieranie świadectw. I to są takie dwa, można powiedzieć, takie dwie drogi, którymi idziemy cały czas. Wszystko ma na celu to, żeby pokazać siostry jako te, które mogą orędować za nami, mogą się za nami wstawiać przed Panem Bogiem i może doczekamy się, że zostaną wyniesione na ołtarze. Przyszłych pokoleń, jak pięknie umierało w płomieniach piękno. Człowieka, człowiekowi, który żył na świecie. Tylko po to, żeby strzec muzeum. Udało się przybiec na czas. Jeśli przeżyję, zaświadczy dla przyszłych pokoleń, jak pięknie umierało w płomieniach piękno. Szukamy sióstr, twarzy sióstr, zwracamy się z prośbą do słuchaczy, do rodzin. Może ktoś usłyszy, może ktoś w swojej rodzinnej biografii czy kronice znajdzie którąś z nich. Są takie, o których nie wiemy zupełnie nic, na przykład siostra Janina Przykop, brak zdjęcia, brak danych. Tak, jeśli chodzi o siostrę Janinę Przykop, no to jest taka historia jakby najświeższa, bo ona wstąpiła w czasie powstania do klasztoru, była postulantką, była młodziutka, no bo urodziła się w 24 roku, więc no wiemy tylko tyle z przekazów sióstr, które się uratowały i potem zostało to zapisane w książce Danina Krwi, że najprawdopodobniej gdzieś tutaj miała jakieś takie stoisko, gdzie sprzedawała książeczki do nabożeństwa, obrazki, jakieś dewocjonalia i jej marzeniem było po prostu być benedyktynką sakramentką. I wiemy na pewno, że jakaś rodzina kiedyś do nas się zgłaszała, siostry Janiny Przykop, i no być może gdyby się zgłosiła jeszcze raz, odnalazła jeszcze raz, to może byśmy nawet gdzieś znaleźli jej zdjęcie czy więcej informacji o niej, ponieważ wiemy tylko mniej więcej, że urodziła się w 24 roku i naprawdę w Warszawie, ale no nie mamy żadnych danych. Taka prośba, tak. Spoglądam na drzewo genealogiczne benedyktynek sakramentek. Na początek rzuca mi się w oczy brak zdjęcia przy siostrze Ignacji Rajewskiej, urodzonej 29 grudnia 1898 roku w parafii ewangelicko-reformowanej w Warszawie. Siostry, która napisała jeden z ważniejszych dzienników opisujących wydarzenia wojenne. To jest siostra Ignacja Rajewska, czyli Stefania Rajewska. Ona napisała takie, miała takie zapiski swoje, które na początku 1943 roku zaczęła porządkować. I z tego się narodził taki dziennik duchowy, myśmy to nazywały dziennikiem duchowym. To są takie jej przemyślenia odnośnie wiary, odnośnie męczeństwa. Bardzo dużo jest informacji takich dotyczących jej przeżywania charyzmatu naszego, dotyczących wojny, dotyczących Polaków. Skarb nasz, ponieważ no nie za wiele się zachowało w archiwum, a ten dziennik, początek jego przynajmniej, te 120 stron, które się zachowały w maszynopisie, udało nam się to przepisać, udało nam się to opatrzyć wstępem i wydać w tym roku. To jest no świadectwo też tego, jak siostry przeżywały swoje powołanie w tamtym czasie. To jest bardzo ciekawa postać, siostra Ignacja Rajewska, ponieważ ona się urodziła w rodzinie protestanckiej. Tam była ochrzczona, tak, była wychowywana i w wieku 12 lat, jak sama pisze o tym w tym dzienniku, po prostu odkryła, że o własnych siłach nie jest w stanie wydobyć się z grzechu. I wtedy przeszła na łono Kościoła katolickiego. Mamy też taki list jej koleżanki z pracy z tamtych czasów, bo ona w 1919 roku pracowała w ministerstwie, ponieważ znała kilka języków. Znała niemiecki, angielski, francuski, rosyjski i łacinę. Bardzo wykształcona kobieta. Tak. Tak, tak, tak, bardzo. Tam miała taką koleżankę i ta koleżanka w latach 70., koniec 60. napisała taki list do siostry, która pisała wtedy tą książkę Danina Krwi i w tej książce właśnie wspominała siostrę Ignację jako właśnie taką osobę bardzo pobożną, która właśnie w tym miejscu swojej pracy propagowała kult Najświętszego Serca i w miejscu pracy, ale się to jej nie udało i to było jej takim, no można powiedzieć, bólem serca w tamtym czasie. Szukała swojej drogi zakonnej i faktycznie potem wstąpiła do do nas tutaj, na rynek Nowego Miasta i tu już została. Faktycznie, no, biorąc pod uwagę to jej wykształcenie i to jakby takie horyzonty, wiedzę i tak dalej, to mogła sobie naprawdę zapewnić karierę w tamtym czasie i pieniądze i mogła naprawdę dostatnio żyć, a tutaj wstąpiła w czasie, kiedy tutaj naprawdę siostrom się nie przelewało, było naprawdę ciężko, siostry wiązały, ledwo wiązały koniec z końcem, potem dopiero uruchomiono opłatkarnię, więc zaczęły napływać zamówienia i siostry też parały się tłumaczeniem różnych artykułów, żeby zarobić pieniądze, ale to był naprawdę, można powiedzieć, no takie wstąpienie po śmierć. Nikt jej nie zapewnił tego, że ona tu nie umrze z głodu. W tamtym czasie. To nie było tak, że siostry tutaj opływały w jakieś luksusy. To naprawdę był trudny czas, kiedy ona wstąpiła do klasztoru. To były lata 20. Wykształcona, ze znajomością kilku języków, ale nie ona jedna. Matka Tomała Koperska czy Innocenta Załuska, wykształcone z doktoratami z hrabiowskich rodzin po studiach muzycznych. Najróżniejsze charaktery. Mocne kobiety, można by powiedzieć. Tak, tak. Jednocześnie bardzo proste i takie, no, pokorne w tym wszystkim. To jedną z takich niezwykłych postaci jest na pewno siostra Anzelma Matuszczak. Ona urodziła się obecnie w Ostrowie Wielkopolskim. Co jest znamienne, to to, że ona studiowała polonistykę na Uniwersytecie w Poznaniu. Tam ją skończyła. Była przyjaciółką błogosławionej Sancji Szymkowiak. Przez jakiś czas mieszkały na stacji. Udało nam się znaleźć takie zdjęcie, na którym siostra Sancja, jeszcze będąc w świecie, czyli Janina Szymkowiak, była właśnie razem z siostrą Anzelmą, czyli Marią Matuszczak, na rekolekcjach, które prowadził kardynał Chląd. I jest takie zdjęcie, na środku siedzi kardynał Chląd, są dziewczęta, dużo tych dziewcząt tam jest na tym zdjęciu, jeszcze jacyś kapłani, no i jest, można powiedzieć, w rogu tego zdjęcia jest właśnie Janina Szymkowiak, czyli błogosławiona siostra Sancja, i pod spodem siedzi siostra Anzelma Matuszczak. To jest dla nas też takie, że nam się udało, bo były takie historie, że faktycznie one się przyjaźniły, ale nie miałyśmy żadnego dowodu takiego namacalnego. No a tutaj się udało nam znaleźć to zdjęcie w internecie. Przygotowując właśnie grafikę o siostrze Anzelmie, poszukiwałam zdjęcia błogosławionej siostry Sancji, żeby umieścić ją na tej grafice, żeby pokazać, że faktycznie się przyjaźniły. No i przeszukując właśnie różne zdjęcia siostry Sancji, przez przypadek, jak to bywa, natrafiłam na taką stronę, gdzie były zdjęcia z archiwum. I tam było to zdjęcie takie grupowe i sobie pomyślałam, a może jest tam siostra Anzelma. Patrzę, a tam obok niej siedzi siostra Anzelma. No mówię, no nie, no niesamowite wręcz. Siostra się trochę czuje czasami jak detektyw? Tak, tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. A jak coś odkrywam, to jestem tak podniecona, że po prostu nie mogę tego zachować dla siebie. I czasami tutaj wybiegam, gdzieś kogoś szukam, żeby się podzielić tym entuzjazmem moim. Nie zawsze ten entuzjazm jest z drugiej strony taki jak z mojej, ale jednak siostry się bardzo też cieszą z tych wszystkich odkryć, które się nam udaje gdzieś tam znaleźć. No i siostra Anzelma jest taką, można powiedzieć, też jaśniejącą tutaj bardzo mocno postacią, ponieważ ona, wiemy to, ofiarowała się za swojego brata Stanisława Matuszczaka, który był księdzem. On trafił bardzo szybko do różnych obozów koncentracyjnych. Finalnie się znalazł w Dachau. I faktycznie on opowiada, że te ostatnie dni, które tam były, czy tygodnie, to było taki wręcz cud, że już mieli go brać na rozstrzelanie, a tu wziął wiadro jakieś i udawał, że pracuje, bo już był tak, no był po prostu wyczerpany, chudy, niedożywiony. Nie sądził, że przeżyje wojnę. Myślał, że jednak zginie w tym obozie, a jednak przeżył obóz. I faktycznie uważa, że to jest cud, który wymodliła mu jego własna rodzona siostra, czyli siostra Anzelma. Ksiądz Stanisław przeżył, no, dosyć długi czas. Był jeszcze proboszczem potem w Ostrowie Wielkopolskim. I myślę, że też po tej linii tej ofiary, którą siostra Anzelma złożyła, w Ostrowie Wielkopolskim jest szkoła jej imienia, prowadzona przez siostry Salezjanki. Mamy list taki, który on napisał po wojnie już do nas, w którym właśnie wyraża tą swoją pewność, że został uratowany tylko i wyłącznie dzięki swojej siostrze i jej modlitwie i ofierze. Myślę sobie tak po ludzku. oddać za kogoś życie. Ta druga osoba nie ma wyrzutów sumienia, potem nie myśli sobie, no ale jak to życie za życie, poświęcił za mnie życie, a ja co? Ja myślę, że tutaj się rodzi wdzięczność tylko i wyłącznie, że tu jesteśmy tak poddani Panu Bogu w tym wszystkim, że myśląc o tym, że ktoś oddał za nas życie, tu się rodzi tylko i wyłącznie wielka wdzięczność. Wielka wdzięczność i takie poczucie, żeby sprostać się temu darowi, który się uzyskał. A no to inne pytanie, takie budzące wątpliwości często. No to jak to? To Pan Bóg koniecznie potrzebował, żeby ktoś umarł, żeby inna osoba mogła żyć? No nie, to wiemy, że Pana Boga myśli są inne niż nasze myśli i Pan Bóg nie wymaga od nas żadnych ofiar w sensie takim, że nie mówi, że musisz oddać swoje życie, bo dzięki temu uratuje, bo to by było kupczenie z Panem Bogiem. Pan Bóg nie jest taki. To bardziej wynika z potrzeby ludzkiego serca. To jest po prostu wyraz wielkiej miłości. Myślę, że powinniśmy to patrzeć w takiej perspektywie, nie z takiej, że Pan Bóg się czegoś od nas domaga, tylko że człowiek ma taką potrzebę serca, żeby Panu Bogu oddać wszystko z miłości. Z młodej piersi się wyrwało w wielkim bólu i rozterce i za wojskiem poleciało zakochane czyjeś serce. Żołnierz drogą maszerował, nad serduszkiem się użalił, więc je do plecaka schował i pomaszerował dalej. Tę piosenkę, tę jedyną śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Może także jest w rozterce zakochane twoje serce. Może potajemnie kochasz i po nocach tęsknisz, szlochasz. Tę piosenkę, tę jedyną śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Nad żołnierza nie masz pana, nad karabin nie ma żony. O dziewczyno ukochana, oczka twoje zasmucone. Tam po łące pozielonej żołnierz młody szedł na boje, a w plecaku miał czerwone zakochane serce twoje. Tę piosenkę, tę jedyną śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Może także jest w rozterce zakochane twoje serce. Może potajemnie kochasz i po nocach tęsknisz, szlochasz. Tę piosenkę, tę jedyną śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Piosenkę tę jedyną śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Fajna zagadka. Siostra Andrzeja Słowacka, urodzona w Warszawie w 1905 roku. Też brak zdjęcia, brak danych. To ja bardzo lubię tą siostrę, szczerze mówiąc, bo ja się trochę z nią utożsamiam. To jest siostra Andrzeja Słowacka, to jest taka, można powiedzieć, barwna postać na tle też tych sióstr, ponieważ o niektórych siostrach można wprost powiedzieć, że to były święte. Nie mamy nic im do zarzucenia. Siostry, które przeżyły, opowiadają o nich tylko takie pozytywne historie i tak dalej. A o siostrze Andrzeji można powiedzieć, że mamy coś jakby zupełnie innego. Siostra Andrzeja późno wstąpiła do klasztoru. Była już zawodową, uznaną hafciarką. Swoje życie jednak złożyła tutaj w ofierze, chciała Panu Bogu służyć. Miała obłóczyny akurat w dzień kanonizacji Andrzeja Boboli, stąd też jej imię, siostra Andrzeja. Złożyła śluby czasowe i w 1943 roku te śluby jej się skończyły i powinna złożyć śluby wieczyste. I była kapituła, która miała ją dopuścić do tych ślubów wieczystych. No i siostry jednoznacznie uznały, że siostra Andrzeja nie powinna składać ślubów wieczystych i generalnie powinna opuścić już klasztor, ponieważ siostry miały takie poczucie, że jest wiecznie niezadowolona, że takie są przekazy siostry przeżyły, że miała wiecznie niezadowoloną minę, że wciąż wybuchały konflikty z siostrami, z którymi pracowała. Siostry nie widziały jej, żeby tutaj miała powołanie i że powinna zostać w klasztorze, więc podczas kapituły nie dopuściły jej do tej profesji i de facto powinna opuścić wtedy klasztor. Z tym, że siostra Andrzeja była tak zrozpaczona, obiecywała poprawę, prosiła, błagała, że siostry postanowiły jeszcze raz się spotkać na kapitule i jeszcze raz rozpatrzeć tę sprawę. No i przedłużyły jej wtedy śluby czasowe, żeby je złożyła na kolejne trzechlecie. Z tym, że jak potem mówi siostra Sumpta w Daninie Krwi, że już po roku wiedziały, że to nie ma sensu, że już nie powinna składać ślubów wieczystych na pewno. Z tym, że przyszło powstanie i powstanie jakby zweryfikowało to i Pan Jezus jednak pokazał, że inaczej też patrzy na różne rzeczy. Być może to jest tak, że ona bardzo mocno walczyła z różnymi swoimi wadami, z różnymi swoimi słabościami i nie potrafiła wszystkiego tak okiełznać. I można powiedzieć, nie jest taką świętą w ramce i według linijki odrysowaną, tylko taką, która musiała bardzo mocno walczyć o tą świętość, musiała bardzo dużo poświęcić jakiejś tam swojej też osobowości. Ale no, siostry mówią, że pod koniec powstania też są takie przekazy, siostry przeżyły, że słyszały, jak siostra Andrzeja ofiarowała swoje życie właśnie za ojczyznę, za tych, którzy ginęli na barykadach. Dlaczego to jest ulubiona siostry postać z tych, które zginęły? Siostra też jest taka trochę niepokorna? Znaczy pewnie tak, ale to jest też dla mnie też takie świadectwo tego, że świętość też nie jest taka oczywista zawsze. W sensie, można mieć wytatuowaną dłoń i być świętą. Ja teraz patrzę się na siostry dłonie. No myślę, że to nic nie przeszkadza, a Pan Bóg inaczej widzi. I myślę, że to jej zmaganie się ze swoimi wadami, ze swoimi przeszkodami, które miała na tym, że to czasami więcej procentuje niż takie życie pod linijkę. O to mi chodzi. Ja mam jakby na względzie to, że ja jestem bardzo niedoskonała i trudno by mi było się identyfikować, biorąc pod uwagę te wszystkie nasze siostry z takimi siostrami jak siostra Klara na przykład, czy siostra Tomea. A siostra Andrzeja jest takim, można powiedzieć, światełkiem w tunelu dla tych, którzy myślą, że dla nich już nie ma ratunku, że Pan Bóg widzi po prostu inaczej. A czy te zasady troszeczkę się zmieniły i teraz jest mniej ostra ta klasyfikacja? Siostra też niedawno przyjęła śluby wieczyste. Myślę, że zasady się nie zmieniły, z tym, że zmienili się ludzie. Więc też siostry teraz inaczej żyją niż żyły wtedy siostry, to na pewno. to nie jest tak, że ja jestem wbrew jakimś zasadom i żyję, tylko że wiem, znam swoją słabość i wiem, że siostry podejmując decyzję o tym, żebym złożyła śluby wieczyste, też podejmują jakieś ryzyko, bo wiedzą, że będą musiały ze mną wytrzymać do końca życia, prawda? W jednym klasztorze, w jednym miejscu 24 godziny na dobę. Więc to jest, a jednocześnie to wszystko się dokonuje pod rozeznaniem Bożym. My się modlimy podczas tego. To nie jest tak, że siostra musi być taka, taka i taka. Wiadomo, że są pewne rzeczy, których nie można nie uwzględniać. No trzeba przestrzegać reguły. No to jest jakby naczelna zasada. Trzeba być posłusznym przełożonym i tak dalej. No tego trzeba przestrzegać. Bez tego nie ma życia zakonnego. Więc gdyby taka siostra chciała podejść do ślubów wieczystych, no to na pewno by się kapituła nie zgodziła. Ale z drugiej strony takie czynności typowo ludzkie, czyli charakter, jakiś temperament, który mogą nam nie odpowiadać po ludzku, no to tu Pan Bóg jednak kładzie pieczęć Ducha Świętego i pokazuje, że dobrze, to może wam przeszkadzać po ludzku, ale patrząc po Bożemu, może to być jakieś większe dobro z tego wyciągnięte. Gdyby nie siostry charakter i energiczność, to w ogóle nie doszłoby do takiej akcji benedyktynki, sakramentki 44, szukamy tych, których nie znaleźliśmy. No wszystko jest prawdopodobne, bo tutaj no, dużo czasu minęło i nikt się tym nie zajmował, więc musiał przyjść ten impuls Boży i musiał paść na jakąś podatną glebę, no i ta gleba się znalazła na szczęście. I kogo jeszcze poszukujemy? 10 postaci, o których nie wiemy zgoła nic. No to na pewno jest siostra Anna Kowalska. To jest matka, ona była tutaj przeoryszą w tym czasie takiego właśnie największego trudu, można powiedzieć. Po otwarciu nowicjatu trzeba było szukać źródeł utrzymania. Klasztor był naprawdę w tragicznym stanie. Tutaj się wszystko waliło, można powiedzieć. Potrzebne były natychmiastowe remonty. No i miała naprawdę trudne to sześciolecie, bo ona była 6 lat przeoryszą. Wtedy się udało otworzyć opłatkarnię, więc jakieś te finanse, no ale nie mamy właśnie ani jej zdjęcia. To już też była starsza siostra schorowana. Ona się urodziła na terenie obecnej Ukrainy, więc to też trudniej nam jest dotrzeć do jakichś informacji. Najlepsze jest to, że ostatnio znalazłam na terenie Ukrainy właśnie Wiktorię Kowalską, która się urodziła dokładnie tego dnia. Po czym się okazało, że żeśmy to zweryfikowały, się okazało, że po kilku latach zmarła, więc to była po prostu tak samo się nazywała, tego samego dnia się urodziła, więc no to jest też takie poszukiwanie czasami igły w stogu siana. Nie mamy nic. To jest, myślę, że trudno będzie o tej siostrze jednak znaleźć dokumenty. Raz ze względu na czas, a dwa ze względu na miejsce, że ona się urodziła w tym Kamieńcu Podolskim. No i niestety nie mamy tam dostępu do żadnych danych i żadnych rodzin. A gdyby siostra teraz mogła poprosić o pomoc, to jaka pomoc jest potrzebna? No to przede wszystkim szukamy zdjęć i rodzin. Przede wszystkim szukamy rodzin. Bardzo byśmy chciały dotrzeć do rodziny, szczególnie siostry Ignacji Rejewskiej, ponieważ jej brata syn był lekarzem w Ełku, bardzo znanym. I tam gdyby się jakaś rodzina stamtąd odnalazła i by zechciała się podzielić jakimiś wspomnieniami, jakimiś zdjęciami i dokumentami, no to by było wspaniale. Na pewno są potrzebne osoby, które by dotarły do tych ksiąg parafialnych na terenie Ukrainy, czy właśnie siostry Anny Kowalskiej, czy siostry Magdaleny Schmitz-de-Glorenburg, czy siostry Zalewskiej. To są takie siostry, które się urodziły na terenie Ukrainy. Kiedy będą wszystkie zdjęcia, to co potem? No, tu się praca na pewno nie kończy. Nie kończy się praca. My to zbieramy raz, że do naszych archiwum. Dwa, że mamy nadzieję na wyniesienie tych sióstr na ołtarze, więc potrzebne są wszelkie informacje. No to też jest ku temu, żeby siostry stały się bliskie, żeby były osobami z twarzami, z historiami, żeby można było się inspirować ich życiem. Miron Białuszewski był jednym z tych, który udokumentował zaraz po wojnie bohaterstwo i też ofiarność sióstr, jak bardzo pomagały siostry sakramentki, jak dużo dały mieszkańcom. Mieszkańcy po wojnie niewątpliwie pamiętali. Ale czy teraz? pamiętają. Ci, którzy się zajmują powstaniem, pamiętają. To nie ma... Nie ma w ogóle wątpliwości. Rodziny tych osób, które jakby zawdzięczają siostrom życie, też pamiętają o tym. Ta pamięć jest żywa, szczególnie w rodzinach i tak dalej. Obecni współcześni warszawiacy po prostu nie wiedzą. To też jest nowe pokolenie, też większość tych warszawiaków jest napływowa. Ci warszawiacy z pokolenia jednak sobie przekazują historię naszych sióstr. Ten projekt się nie kończy. Można do nas napisać maila, można przyjść na furtę. Wszystkie dane są na naszej stronie internetowej, na Facebooku. Obchody, które teraz się kończą. Dzisiaj 1 września o godzinie 17 będzie msza pod przewodnictwem arcybiskupa Antonio Guido Filipazzi, czyli naszego nuncjusza apostolskiego w Polsce. Potem będzie zejście do krypty, modlitwa, zobaczenie tego miejsca, w którym siostry zginęły, w którym są pochowane. To się nie kończy. Dalej będziemy wspominać siostry. Wystawa będzie nadal jeszcze wisiała przed kościołem na płocie. Można powiedzieć, że te obchody to jest dopiero początek całej naszej działalności. Dziękujemy. Nie po raz pierwszy przez kraty. Już przyzwyczaiła się siostra do opowieści w radiu? Tak, tak, już się przyzwyczaiłam. Siostra Maria Józefina, autorka projektu Sakramentki 44. Jeśli ktoś z Państwa słyszał w swoim otoczeniu o sakramentce, która zginęła w ruinach 31 sierpnia 1944 roku w Warszawie, prosimy o pomoc. Kto wie, jakie za tymi tajemnicami kryją się ludzkie historie. Podobnie jak w przypadku wojennych fotografii, ale o tym porozmawiamy w kolejnej godzinie. Prosi, Panie poruczniku, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Zalane deszczami miasta, zniszczone mieszkania, drogi, samochody. Pożary trawiące lasy, pola uprawne i podchodzące pod zabudowania człowieka. Ludzie umierający na ulicach od upału. Trudno jest dziś mieć wątpliwości. Ochrona świata stworzonego to nie jest ochrona wartości dodanej wokół nas. To ochrona nas samych. Pisze Monika Białkowska w Przewodniku Katolickim, omawiając papieskie orędzie na przypadający dziś Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego. Odpowiedzialność człowieka jest rzeczywiście drogą ocalenia świata, bo żadne inne stworzenie tego świata nie jest w stanie ocalić, nie jest w stanie o niego zadbać, nałożyć na siebie ograniczeń w imię troski o wspólny dom. Być może na tym właśnie polega szczególne miejsce człowieka w świecie stworzonym i na tym właśnie polegała jego misja w Bożym planie stworzenia. Bóg stworzył nas wszystkich, człowieka, zwierzęta, rośliny, wody, powietrze, ale tylko jednemu ze stworzeń dał władzę wprowadzania chaosu lub harmonii dzięki darowi rozumu i umiejętności ascezy. W tym sensie los całego stworzenia został złożony w jego ręce. Czytamy dalej. Nawrócenie człowieka i jego moralna praca powinna więc polegać również na uświadomieniu sobie swojego miejsca w świecie stworzonym i spojrzenia na ten świat oczami odpowiedzialnego gospodarza. Inaczej ucierpi nie tylko ów świat, ale ostatecznie najbardziej ucierpi sam człowiek, który w zniszczonym świecie nie będzie mógł żyć, pisze autorka. Papież Franciszek twierdzi, że ochrona stworzenia nie jest już tylko kwestią etyczną, problemem moralnym. To jest według niego temat ściśle teologiczny. Człowiek jest podobny do Boga przede wszystkim w miłości i zdolności do działania w wolności. Z tego względu tenże człowiek jest zobowiązany do krzewienia w całym świecie przez swoją miłość i wolność sprawiedliwości. Sprawiedliwość ta objawia się między innymi w dostrzeganiu i służeniu prawdzie o stworzeniu, które również oczekuje objawienia dzieci Bożych. Jego zbawienie będzie na tyle możliwe, na ile on sam będzie w nim uczestniczył, prowadząc do zbawienia również stworzenie. W ten sposób dopiero objawia się nam pełnia franciszkowej myśli. Ochrona świata stworzonego jest rzeczywiście ochroną człowieka. Człowiek ocalający stworzenie ocala je dla Boga i siebie, a siebie w ten sposób ocala na wieczność. To była Monika Białkowska i Przewodnik Katolicki. A w tygodniku Idziemy, o zmianach zachodzących w polskiej szkole, Monika Odrobińska rozmawia z Hanną Dobrowolską, ekspertką oświatową i autorką podręczników. Jedna z omawianych kwestii dotyczy objęcia obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci ukraińskich. Brakuje około 30 tysięcy nauczycieli, a szkoły mają przyjąć od września 80 tysięcy ukraińskich dzieci. Obecnie jest ich w systemie ponad 120 tysięcy. W związku z tym podniesiono limity wielkości klas do 29 osób. Obawy rodzi nowo utworzony przez MEN etat asystenta międzykulturowego. Poważne obawy budzi to, że asystentem może zostać osoba spełniająca wyłącznie kryterium pełnoletniości, znajomości języka polskiego w stopniu komunikatywnym, wykształcenia średniego i niekaralności. Może to więc być na przykład ukraiński abiturient. Poza tym, że włączenie do klas ogólnodostępnych uczniów ukraińskich jeszcze silniej zaburzy jedność kulturową placówek, to napłynięcie do szkół fali pracowników niepedagogicznych upodobni placówki oświatowe do opiekuńczych. Powstaną międzykulturowe świetlice, które będą udawać szkoły, mówi Hanna Dobrowolska w tygodniku Idziemy. Autopromocja. 85 lat temu Rzesza Niemiecka była gotowa zaatakować Polskę. Pierwsze strzały miały paść jeszcze w sierpniu, ale Hitler się zawahał. 1 września rozpoczął jeden z najtragiczniejszych konfliktów w dziejach. A więc wojna! Czy Polacy wiedzieli, co ich czeka? Czy zwykli ludzie mieli świadomość nadchodzącej wojny? Czy wierzyli w zwycięstwo? Popatrzymy z perspektywy historyków i perspektywy zwykłego człowieka na 9 miesięcy 1939 roku. Opowiemy o narodzinach wojny. 1 dnia września o 15:00.